barni kesi mare parti banang kita ora kon angkaso anani mebinne angisi mare ngulle ande otinge o sariyan parce que o soni ngara nkabila madu ngaboku ndara kunu wanya ho nan le nyagare angara sere waraji kunga saha aji kunchire di mare medina ngamaga ayaginde agana limbure sara sa sada mbane ha akombe geji de kombe mare me ambar ko te hanon kon kamari fanna ha yana kaman ji kunchire mata ga masala anay man funya funu mare me kim ma kawa ke mare me kengu la budde ji kena sota la budde foka na ya khindiya pour que anke mbay ma tankar ga sine tandu me sine yego ya ru fil yom ma sikom ma anke le nyagal ki tempa garo jindi ambar ken na nyagi igo allah da hakkan na gondi kamar ga modi sudanga horsene na ken nyagu ba aga ne ha be ngana bara le nyagare ndagindi ni frère ah yano ko ne parlo bonga kembe keta ha be njofi no gutana kembe ta khalle kenken ya garen daga ni gibare mbeeri sireya walle garen ga nagiri halle jamburu nyani assalamu alaikum abugi jamane nga fere araga mu kaagu ande sire sutu kende be araga ni hinun kini sire sa salliya de serenti magairan kunne la yaqniya nde ma nyaqin anan nyaqin dikir wasahna almaami walla ma debem krisata kha ya garen pa ba birene aha ba birmawo birmare mena kinyakindi jeni yenyan yahu heti ono mogondu magalle men kaba yagunga angana yugo wara jikunchire maremme ayakhindi marme donko mogonna kara ken gaga bangabe yagwal yaru kuime ken gamu nde yahu sunya ken gaga nyana kenyana de hajjanku yongati hajjanga tumal ndoro ko yagabe tongani hajjeide yo hajja aga suwinjela hajjo ngi ngalena allah sa ngi ngalena wala ogati hajjanu kho yagrenga na hiya to nimani yo ndoro yagabe ngani hajja matke barbe ser kengo ma hemme habri akwani igu fukan na haymarem ikungi nyimme yimme ga ho yagu sumuna kenyana hariga ni kortena nyana hariga sa nyana yagre muramo nya sheikh arawaki ne ki pushine jiwre ana ci mbay halle sutte ñane ya ga yahum bugo wa fa bon ko nde ya ga rek man na fa be ke hay mi hay na sheikh golle su ngor mare maña na ga rañe ko kutuba nandan qabilan kutuba nambara nan joro ngaba ya ga rin krapil kere wa kenda xana ra ga la pi igoni ngolane mare mi qada yaqin di be gan qawa anna yaqin da ki nga girno ti masala sele ga na ya ga re mundu ya ga re be andani jienini an ko sale nya ga re ngari allah hanna kelle nya ga re yaqin ke su alori ama kabe halale harame randa harame borondi andu yagare ni jenin antubi marame donko mo konkara anda golle ngara fere anda le nyagare ya ko anda le nyagare go wara nyaake mbugura allah hanna yaqi o sari yankara fofu ndey khamatu keta allah galo na kekkalu ngi mo gobe ya sheikh allah akbar sheikh o gora simma yagwani sheikh o gora simman kalwani sheikh jaganya ganna ngase nyani لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بأغلاق يلا رودي مصاب ان شاء الله تعالى الله رو تقينا كو ان شاء الله ديغا مي غوتين غاي شيخ ابراهيم ماغيتا جزاكم الله والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله وانا مترين كفون ديغا مو كوبل كوني فونچوكو ورا واي كورون دي كاتي يغوي حقاتي دي هو يچابو دانن توا غون كندي او كامنتو الله تعالى o kamantun ga Allah ta'ala ada daro ka hataje tuagada ke yimme gana tuago ke daro ada ko yidi gamendi nandi tuano ni filluay wala linginte ado garama jige yere kuna usu atogon nan koni shaytane magwa kinoyi umma simma nanti kebe kamen qaral le mando kamun pilli qaral le manga magara tampilen kitaben qaral no fo me renten ni kay kamane danya hakilante annawara kitabu ndako tuwano ndako an ka fotu mine fo siret ni kay duru tan na dabari nge dan gen ci woro non de wona non pambu gelitar ba ne hujjan takano alla da kitabu nyanga dar farun kay nda fotu ken ta amma o hu ngome ya se su ga di ho amma an gan kawana malai ada jikunu ko nanti antakawa ba ni sugon kinyinde wulen karanga lembura ko nyen timundana yugu ada ya garimma annabi da ko kemmo koy abada abada anken do ya gare suga da khaso nya di tuba gandi abada abada anken gado yugo su kompendi koy ya di tuba gandi allah ndalla nga kemma kemma khere khere tuara bani on haklim to gadi tuaru kukuna ponye wayero kan kawa safina kamma on ka kunno ka kuntonin kwada Ushagin da ko idiga men di nandi tuana suga no lebu wai. Owa boto burnuti jikui. Keni fobureisa oga do tuano ngoko swangi. Unta hano nampakle hon. Kan tuano na suni nkara. Oga mafokorera. Pourtant lembure su wala nyinye ke kam nan koto kui. Bani wala fonu wasu wato. Ituaro idi dangin de Allah. Hara ganta sallinia. Iganado fowori ya garega fe. Into fokon. Parce que amé wada dagada fulun di galun dangin di annabiya ko ku danki hakati oga koroni di kattuwana sui wada hokuna suda ibrahim jekete soroma ablay ba kuni politicien ñey sax man ni ya politicien parce que igada kebe ko haklen kawo tumene drogoto sare kayti ngana bagandi bamako ngana bagandi dakar mangan na wujine bagandi mangan na wujine pili bagandi nke dangi ntu wonto ho yere interim gahe ngana sigi gelli su wanche terim man len che terim har sallenta nyana o dankum batran kha o dankum khalis ni miskinan khalis no billi kini soron o yimen chigi ima gare ko kim petit politique oui sere ni me droit annatu annadu defa annam pajun kitan de bende anjamanen di sere no ma mara fasu ka kadi debugudi hota nani ba bo kembere keta inati abdul wadud kendo kati fulana ibrahim anu kunku yanko to lulu ya ka bana nga fanken anken to fanken ya inari le sin kadi awira keda ganti la kadi haruna sama sanuku kunku na ko sure nya nga illan ku pana anga garna sure fe futo ka fe mene ida duma ka yanka allah da sir suka duma ka yanka allah da ngani malaka da murugi kembere keta mpakle ngadi an 87 akota ngaro no foye ngata ida me jeydi no kungu ke kutenni jula ko nyaisa imbo yi bendi e kishi dibane ke me wujine tiki da kuran tafsir soronda bo nta nga garna andanya hari wuj milionu tammi an qaba sorobe rugo ma faaye ke ga marto picasing atiya bo ntuku la wata kun kashi ka mawroni nantina da bari atiranta ala du tan amma fe nyigara nan tan nan challe kembe khen khonga nte utuaro ku omina fa iye imayge o haju ntati nan tan ammi abbi ana metronya utu yahru nyana maga yankina sakka kembe to khibare aha gana tampi wurun de ga kashiti be dabari kashiti ke gana nya ha Allah da kita Allah heti de be ge su kallenye pourquoi ha ganta hokinna ken an ko bo kembe de keta oku ser suma bari tuwano nga na botoburu nan koto ku soni koy kenken ci kanam baga khati bo harbi wona hakle Allah ko moku oni wara o ganji na fara o magi tor o gami kanu o magi goni ha ga misalen ki ganda fadiga an ko wadan ko nike ba da ngani Imam al-Ghazali ati ike ken yimme manya de qabilla iwa so siru nga yow kumunda ngenta foto ngenta foto pourquoi ganda tuwano kanu ake nganda ina ne makusino segi fisu garai hadi ngana banko ko yanda dole min sibi ganai do me bin telefon kusino segi no gondi na to ko wul khaiya seydu silake ba daga do me nda suwan kara do me a gani kara lake directeur bo gana nya ke tanke ga dani ta foto ta tuwana munda mpeta Allah ko men ta Allah ko munda ana gelli garma jiga kun tagu man cinye undur ko to Allah ko ko gami nafa umri to arko idiga men di aga ni metron wute kemme ga benya sa aka man kana almami nya gari gardenor yata adiki telli jibandi ami karne ngada adika na yille de gawara talen adika rompai abonte me di kana an kula muro ala bat usay ko mar ari katte ati man kuna ati sinan kallan nya ni maka ina karta warasun ko bono par an khasu tamido filloy ki wotu gana ille igana mi siden kan ire tarena atu wai me khanti wo buto ani me khanti kemanya ke yo ati hagara ga manya igina control wa son chegi ke ilenki iwa kem person nan ille parce que ne foga be abonondi toaro kudo ustaji no ko maleke no femen hadon munyel ko mo ko ondro koto Allah ko mo ku woni fin